Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wypowiedzi padły podczas talk show. Polityka nie jest kształtowana podczas takich audycji. Tak atasze wojskowe Niemiec tłumaczy słowa szefowej niemieckiego resortu obrony. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogła stracić ponad 7 milionów złotych. CBA kieruje sprawę do prokuratury. Królowa Elżbieta II, Bono i Madonna byli związani z rajami podatkowymi. Za chwilę o rezultatach dziennikarskiego śledztwa Paradise Papers. Spotkanie przebiegło w konstruktywnej atmosferze. Tak atasze wojskowe ambasady Niemiec mówi o rozmowach w Ministerstwie Obrony Narodowej. Najważniejsze jest dla nas podkreślić, że wypowiedzi pani minister padło podczas talk show. Jak już mówiliśmy, polityka zwykle nie jest kształtowana podczas takich audycji. Chciałabym też podkreślić, że kontekst jest ważny, bo pani minister von der Leyen mówiła w bardzo pozytywnym sposobie, nie tylko o Polsce, ale też o innych krajach. I ona podkreśliła, że ważne jest, żeby my razem i wszyscy mówimy w Unii Europejskiej o wartości. A rozmowy trwały około 30 minut. Attaché został wezwany do MONU. Po słowach szefowej niemieckiego resortu obrony Ursuli von der Leyen powiedziała, tu cytat, musimy wesprzeć ruch oporu w Polsce, i dodała, że naszym zadaniem jest podtrzymywanie dyskursu, spieranie się z Polską i z Węgrami. Strona niemiecka ma nadzieję, jak podkreślała rzeczniczka ambasady, że dzisiejsze spotkanie kończy tę sprawę. Trwa natomiast spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne na temat projektu ustawy o jawności życia publicznego. A w rozmowach uczestniczą współpracownicy ministra koordynatora służb specjalnych oraz przedstawiciele organizacji społecznych, które zgłaszały swoje uwagi. Ustawa zakłada ujednolicenie przepisów o składaniu oświadczeń majątkowych, obowiązkowe publikacje rejestru umów spółek czy ochronę osób informujących o korupcji w swoich zakładach pracy. Ustawa miałaby obowiązywać od początku przyszłego roku. Około 7,5 miliona złotych mogła stracić Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dlatego Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło doniesienie do prokuratury o podejrzeniu niedopełnienia obowiązków przez osobę z byłej dyrekcji oraz dwóch pracowników oddziału regionalnego agencji w Poznaniu. Te ustalenia agentów CBA wskazują, że poznański ARiMR wydał decyzję o przyznaniu jednej z grup producentów owoców i warzyw wielomilionowej dotacji na zakup nieruchomości, nie kontrolując, nie weryfikując, dlaczego na przestrzeni 8 miesięcy, czyli od sierpnia 2011 roku do maja 2012 roku, no jej wartość wzrosła z kwoty 0,5 miliona aż po blisko 9,5 miliona, która widniała później, na którą właśnie przyznano dofinansowanie. Ten gwałtowny i skokowy, aż 19-krotny wzrost wartości nieruchomości w tak krótkim okresie budzi nasze uzasadnione wątpliwości, czy celem transakcji nie było wyłudzenie środków publicznych. Mówił rzecznik CBA Piotr Kaczorek. O radzeniu sobie z doniesieniami o molestowaniu w dzielnicy rządowej mają rozmawiać politycy na Wyspach Brytyjskich. Premier Theresa May spotka się dzisiaj z liderami wszystkich partii parlamentarnych. Media piszą już o kryzysie politycznym i zwracają uwagę na słabą pozycję gabinetu w kluczowym punkcie negocjacji brexitowych. W dobie Brexitu rząd jest niebezpiecznie osłabiony, jego członkowie bardzo podzieleni, a jego pozycja podkopana doniesieniami o molestowaniu, pisze dziś The Times. Brytyjskie media donoszą o przeciekach, że kwestią czasu są kolejne oskarżenia wobec Damiena Greena, de facto brytyjskiego wicepremiera. Green to prawa ręka premier May. Premier May, która już dziś nie ma w partii wielu przyjaciół. To również jej kluczowy stronnik w sprawie Brexitu, zwolennik Unii. Ofiary nadużyć władzy muszą mieć odwagę, by o tym mówić, ale także ci, którzy myślą, że oskarżono ich niesprawiedliwie, mają prawo protestować. Damien kategorycznie zaprzeczył. Szefowa MSW Amber Rudd w rozmowie z BBC. W ten weekend zawieszono posła lewicowej Partii Pracy, poseł Partii Konserwatywnej, sam oddał się w ręce policji. W tym ostatnim stronnictwie toczy się już dochodzenie wewnętrzne wobec trzech posłów, m.in. wobec Daniela Kawczyńskiego o polskich korzeniach. Według Channel 4 były doradca premiera Camerona do spraw Europy Wschodniej miał wielokrotnie wywierać presję na współpracownicę, by ta umówiła się na randkę z bogatym biznesmenem. Poseł zaprzecza tym zarzutom. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjska królowa Elżbieta II, piosenkarz Bono oraz wokalistka Madonna zamieszani w skandal z rajami podatkowymi. Są oni wśród 127 tak zwanych VIP-ów, których nazwiska padają w tej aferze. W zeszłym roku opublikowano rezultaty śledztwa dziennikarskiego tak zwanego Panama Papers. Teraz to kolejne śledztwo nazwane Paradise Papers. Elżbieta II miała mieć 10 milionów funtów odłożonych na Kajmanach i Bermudach. Madonna była akcjonariuszką w firmie zaopatrzenia medycznego na Bermudach, wokalista zespołu U2, Bono miał udziały w firmie na Malcie, która miała centrum handlowe na Litwie. Dziennikarze zwracają uwagę, że posiadanie przez bogaczy kont w raju podatkowym nie jest nielegalne. Wykorzystują oni jednak luki w prawie, żeby płacić możliwie jak najmniejszy podatek. To był serwis Trójki.

ministra. Krajowa Rada Sądownictwa zaprzecza zarzutowi, że prowadzi wojnę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Tłumaczy, że korzysta ze swoich ustawowych uprawnień, a dokumenty asesorów starannie badała. Asesorzy zapowiedzieli wniesienie odwołania do Sądu Najwyższego. Dziś pytanie, czy decyzja Krajowej Rady Sądownictwa jest zrozumiała. A moim gościem jest pani profesor Małgorzata Manowska, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Witam panią, pani sędzio, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy. Asesorzy, których kandydatury odrzucili sędziowie KRS-u, są mocno rozgoryczeni, sądząc po oświadczeniu. Czy Rada mogła procedować tak, by umożliwić kandydatom usunięcie ewentualnych braków w dokumentach lub wyjaśnienie wszelkich wątpliwości? Przede wszystkim chciałabym jako prawnik i dyrektor Krajowej Szkoły podkreślić, że w moim przekonaniu tych braków nie było. Asesorzy dysponują zaświadczeniami lekarskimi i psychologicznymi, które złożyli przy podjęciu aplikacji sędziowskiej i obecnie te zaświadczenia nie straciły na aktualności. Oni składali te zaświadczenia w czasie, gdy obowiązywały inne przepisy, które nie ograniczały w czasie ważności tych zaświadczeń i moim zdaniem żadna ustawa ani rozporządzenie tego stanu nie zmieniło. Nie unieważniono tych zaświadczeń. Kandydaci podkreślają tę okoliczność, tłumacząc, o czym pani mówi, że otrzymali te zaświadczenia o stanie zdrowia bezterminowo. Czy to znaczy, że mamy do czynienia z różną interpretacją tych samych przepisów? Oczywiście tak. Natomiast uważam, że interpretacja, którą prezentuje Krajowa Szkoła, wynika wprost z przepisów ustawy. Te przepisy, które zastosowaliśmy, przepisy przejściowe do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwalniały naszych aplikantów, naszych absolwentów od składania dodatkowych zaświadczeń. Wymóg złożenia zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia obejmował tylko ludzi, asystentów, referendarzy, którzy zdali egzamin sędziowski eksternistycznie, czyli nie byli absolwentami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i od tych osób zaświadczenia odebraliśmy i przesłaliśmy do Krajowej Rady Sądownictwa. Jeśli natomiast Krajowa Rada Sądownictwa inaczej zinterpretowała przepisy i uznała, że brakuje jakichkolwiek dokumentów, powinna przystąpić do indywidualnego rozpoznania sprawy poszczególnych asesorów, powinna zawiadomić ich o terminie posiedzenia, powinna dać im szansę wypowiedzi, powinna ich wysłuchać. Formalnie jest taka możliwość. Tutaj nie ma wątpliwości, że tak mogła zdecydować Krajowa Rada Sądownictwa. Zresztą chyba na posiedzeniu pojawił się wniosek tego dotyczący, ale został przez większość odrzucony. Panie redaktorze, oczywiście może to być znowu kwestia odmiennej interpretacji przepisów prawa, ale Krajowa Rada Sądownictwa powinna zastosować przepisy od artykułu 29 do artykułu 34 przepisów własnej ustawy, czyli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, gdyż rozpoznawała indywidualną sprawę osobową. Minister Sprawiedliwości przekazywał Krajowej Radzie tylko wniosek o udzielenie wotum do sprawowania wymiaru sprawiedliwości, przekazał listę asesorów i powinien przekazać, i z tego co wiem przekazał, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz opinie z miejsca zamieszkania. Więc minister sprawiedliwości nie był stroną tego postępowania, tylko asesorzy. Zresztą, co istotniejsze, chcę podkreślić, że Krajowa Rada Sądownictwa w trybie tych właśnie przepisów zwróciła się do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury o nadesłanie akt osobowych. No to nie rozumiem już sama, czy można było ten tryb zastosować, czy nie można było. To znaczy nie rozumiem podejścia Krajowej Rady. Kandydaci czują się ofiarami rozgrywki politycznej. Pani profesor, przypomnijmy, jaką drogę edukacyjną przechodzą ludzie, którzy zostają asesorami? Inaczej pytając, kto trafił na tę listę? Po jakiej drodze edukacyjnej? Aby dostać się do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, należało zdać dwuetapowy egzamin wstępny, który jest prowadzony w sposób transparentny. My nie wiemy również, kto zdaje, kto pisze daną pracę. Chciałabym wskazać, że kilka lat temu nie dostała się do Krajowej Szkoły córka na przykład wiceministra sprawiedliwości. Ostatnio nie dostała się również córka wicedyrektora, jednego z wicedyrektorów Krajowej Szkoły. Następnie oni odbywają 3-letnią aplikację sędziowską, podczas której zdają 34 bardzo trudne sprawdziany. Tak, egzaminy. Następnie zdają egzamin sędziowski i ci asesorzy akurat, którzy wybrali miejsca służbowe i znaleźli się na tej liście, oni musieli jeszcze odbyć 18-miesięczny staż w sądach, jako tak zwani referendarze sądowi, czyli wykonywali czynności, na przykład zwolnienie od kosztów, wpis do księgi wieczystej, nie mogli sprawować wymiaru sprawiedliwości. I teraz wybrali asesurę, która jest takim etapem pośrednim. To jeszcze nie jest sędzia, ale ma wszelkie uprawnienia sędziego, o ile Krajowa Rada Sądownictwa udzieli mu wotum do sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Czyli nie jest on powołany na czas nieokreślony, ale ma wszelkie atrybuty sędziego, na przykład minister sprawiedliwości nie może go odwołać ze stanowiska. Może być usunięty tylko wyrokiem. Pani sędzio, wracając do tej listy, czy na kształt tej listy, która trafiła do Krajowej Rady Sądownictwa, w jakikolwiek sposób miało wpływ Ministerstwo Sprawiedliwości? W żadnym razie. Ustawa została skonstruowana w ten sposób, że minister sprawiedliwości właściwie musi nawet, powiedziałabym, powołać, mianować kogoś asesorem, kto znalazł się na liście rankingowej, która szykowana jest przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury. Natomiast na tej liście rankingowej miejsce na tej liście uzależnione jest wyłącznie od wyniku egzaminu sędziowskiego. Minister Sprawiedliwości ma możliwość, by odmówić powołania na asesora, jeżeli kandydat znajduje się na liście? Nie. Nie, to należy właśnie do Krajowej Rady Sądownictwa, która ocenia, czy ta osoba, która została mianowana asesorem sądowym, może sprawować funkcję wymiaru sprawiedliwości. I właśnie jeżeli na przykład z uwagi na wykroczenia, na brak nieskazitelnego charakteru, brak stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie obowiązków sędziego, nie jest w stanie pełnić takich obowiązków, to właśnie powinna zgłosić indywidualnie sprzeciw i wówczas ten stosunek asesury wygasa. Czyli mamy do czynienia z taką strukturą stworzoną celowo zapewne poza ministrem kompetencjami ministra sprawiedliwości. Tak, minister sprawiedliwości współpracował, przecież to jest projekt rządowy, więc współpracował przy tworzeniu tego projektu, akceptował pewne rozwiązania, zaakceptował to rząd, zaakceptował to parlament. Chodziło właśnie o to, żeby w stosunku do asesorów, którzy mają być sędziami Rzeczypospolitej, nie były kierowane zarzuty polityczne i te zarzuty są krzywdzące. Pani profesor, nie jest tajemnicą, że asesorzy kandydaci liczą na mediację. Czy pani podejmie takie rozmowy mediacyjne z Krajową Radą Sądownictwa? Jeżeli ktokolwiek z Krajowej Rady Sądownictwa zwróci się do mnie w takiej sprawie, jak najbardziej tak. Ja jestem w tej chwili głosem asesorów, oni mnie do tego upoważnili, przynajmniej ci przedstawiciele asesorów, z którymi się spotkałam w piątek. I jeżeli istnieje możliwość rozwiązania tego konfliktu i szczęśliwego zakończenia dla asesorów, to dla dobra wymiaru sprawiedliwości, dla dobra kariery tych wychowanków Krajowej Szkoły, jak najbardziej tak. Wiem, że niestety nasze spotkanie drugie na antenie przed 13 jest niemożliwe, bo pani ma obowiązki, wykłady. Tak. Niemniej dziękuję za spotkanie, dziękuję za wyjaśnienia, za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję. Profesor Małgorzata Manowska, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, jest naszym gościem. 19 minut po południu. Dziś pytanie, czy decyzja Krajowej Rady Sądownictwa jest zrozumiała. 7 trójek na początku 22. Za kilka minut naszym gościem będzie pan sędzia Sławomir Pałka, członek Krajowej Rady Sądownictwa. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Strony internetowe do państwa dyspozycji, a sondaż przed 13. If I told you things I did before, told you how I used to be, would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all my history, would you go along with someone like me? I did before. Dwadzieścia dwie minuty po południu, program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Panie Ewo, witam. Dzień dobry. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam panią. Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie decyzja Krajowej Rady Sądownictwa jest zupełnie niezrozumiała, a już wystąpienie pana sędziego Żurka, który zapytywał retorycznie skądinąd, czy chcecie być państwo sądzeni przez osoby, które składały przysięgę przed takim czy przed innym ministrem. Przyrzeczenie, tak. Przyrzeczenie. Nie rozumiem zupełnie tej retoryki, bo nie wiem, jaki ma pan Żurek pomysł na to, żeby oznakowywać, że tak powiem, może niekoniecznie poprawnie sędziów, który i przed kim dawał tę swoją przysięgę. Jest to dla mnie niezrozumiałe. Absolutnie uważam, że jest to typowo polityczna zagrywka, ale to, co mnie naprawdę jakoś bardzo zabolało i uderzyło, to było wystąpienie pani sędzi Kamińskiej, jak sądzę, nie mylę nazwiska. To jest ta pani, która mówiła o nadzwyczajnej, uprzywilejowanej kaście i wyraźnie groziła ludziom, którzy zdecydują się przyjmować stanowiska w sądach, że będzie to im policzone i że o tym nie zapomni się w przyszłości. To jest niesłychane, co w tej chwili się dzieje właśnie w różnych instytucjach sądowych. Nie rozumiem tego. Szkoda, że młodzi ludzie, którzy, jak słyszymy, przeszli bardzo poważną już drogę zawodową, są ofiarą tego gigantycznego politycznego sporu. Pan Janusz. Panie Januszu, witam pana. Halo, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Witam pana. Ja szybciutko dwie rzeczy. Po pierwsze, przypomnę, że w tamtym roku pan prezydent Duda również nie przyjmował nominacji sędziowskich bez żadnego uzasadnienia. Nominacji, które były w pełni uzasadnione merytorycznie i formalnie. Taka dyskusja była w 2016 roku, ale to jest na marginesie. Natomiast jeżeli te dokumenty złożone do KRS-u rzeczywiście były niekompletne, to KRS ma rację w 100%. Jeżeli obywatel, pan czy ja, czy każdy ze słuchaczy staje przed sądem, organem administracji, oczekuje wyroku, oczekuje decyzji administracyjnej, pozwolenia i w jakichś dokumentach są błędy formalne, dokumenty są nieaktualne, to w sumie przegrał sprawę, po prostu. Dostaje decyzję, czy wyrok negatywny, może się później odwoływać. I nie widzę powodu, żeby w tej sytuacji państwa asesorów dokonywać jakichś pokątnych uzupełnień, że wyślemy mailem, doniesiemy później, uzupełnienie i tak dalej. To prawda, panie Januszu, to znaczy... Każdy Kowalski czy Kowalski rolnik, czy robotnik, czy urzędnik, czy sędzia powinien mieć te same prawa. To prawda, tylko że jak wysłuchaliśmy, co wynika z wypowiedzi pani profesor Małgorzaty Manowskiej, KRS miał możliwość wezwania kandydatów do uzupełnienia tych dokumentów, czego nie chciał zrobić. Panie Robercie, witam. Halo? Witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. No ja tutaj naskoczę wszystkich. Dla mnie to zrozumiało, dlatego że to, co powiedziała pierwsza przedmówczyni, KRS jest członkiem mafii, jest ramieniem patologii i Żółek i Kamińska mówią wprost, my tego będziemy bronić, naszych interesów i interesów naszych mocodawców i wara każdemu, kto to naruszy. I oni wzięli jako zakładników tych młodych ludzi. Oni myśleli, że oni zrobią przebrzeć dobrze, z tym, że ja tutaj klasyka zacytuję z kabaretu Dudek, oni mogą dobrze skoczyć tam, gdzie oni mogą dobrze pocałować, natomiast oni tak naprawdę pokazali, wiecie, gdzie my was, Polaczków, mamy, tylko nasze interesy i macie im być podlegli. Szukajmy, panie Robercie, kompromisów, nie eskalacji. Pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Adamie, mam prośbę o ściszenie radia, dobrze? Już nie ma radia. I już słucham pana. Witam serdecznie. To znaczy tak, ja na pewno chciałem tylko powiedzieć, że jestem zdecydowanym zwolennikiem zmian w sądownictwie, bo dużo brakuje do tej klasy, która powinna być, którą ta kasta powinna mieć, ale jestem też przeciwnikiem stylu, w jakim te zmiany się dokonują. Ja jestem chyba za prosty inżynier, żeby rozumieć rzeczy takie, o jakie się w tej chwili właściwie wszyscy bijemy. My od 2 lat dyskutujemy o niuansach prawnych, o jakichś kruczkach prawnych. Ten zrozumiał tak, tamten zinterpretował inaczej. Proszę państwa, kto to prawo pisze? Przepraszam, czy piszą to, nie ubliżając mojej profesji, inżynierowie, czy piszą to prawnicy, którzy powinni być super wykształceni i pisać to prawo przynajmniej w podstawowych kwestiach, tak klarowne, żeby nie było pola na interpretację, na zastanawianie się, czy ktoś miał prawo, czy ktoś mógł tak to widzieć, czy inaczej. Ja rozumiem, kiedyś były wydawane wyroki, że granica, powiedzmy, działki była na szerokość 3 sztachet i to była jednostka miary. Pewnie po to, żeby odpowiedni ludzie mieli zajęcie i mogli na takim procesie o miedzę, w cudzysłowie. Odwieczny to problem, panie Adamie, kłopoty z interpretacją, a mamy je również w sprawie zasadniczej, czyli ustawy zasadniczej. 7 trójek na początku 22. Adam Abramowicz, poseł PiS. Decyzja Krajowej Rady Sądowniczej zupełnie jest niezrozumiała, bo ona bije w interesy także środowiska sędziowskiego, bo przecież asesorzy mieli poprawić funkcjonowanie sądów, mieli pomóc, aby skrócić czas postępowań. I tutaj całkowicie jest niezrozumiałe, dlaczego te narzędzie, które mogli sędziowie dostać, no zostało przez Krajową Radę Sądownictwa odrzucone. Podobnie bije także w obywateli, no bo przecież wszyscy czekamy na poprawę funkcjonowania sądów. No i oczywiście te tłumaczenia, które Krajowa Rada Sądownicza przedstawia, że były braki formalne, no nie tak ma wyglądać przyjazne państwo. No tutaj pokazała Rada, jak część sędziów, zaznaczam część, traktuje w ogóle obywatela. 27 minut po południu. Dziś pytanie, czy decyzja KRS jest zrozumiała. Pan Paweł, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry Paweł panu. Kurkowski, Gdynia. Jeżeli świat polityki w Polsce, na czele którego stoi od 2 lat Prawo i Sprawiedliwość, chce po 7 latach poprzedniej władzy zmienić oblicze Polski i uczynić ją uczciwą i sprawiedliwą, to w kontekście zachodzących zmian decyzja KRS jest niezrozumiała i świadczy, że dogłębna zmiana w świecie polskiego sądownictwa, polskiego prawa jest pilnie potrzebna i nieodzowna. Dziękuję za uwagę. Pan Marek, panie Marku, jeszcze pan. Witam pana. Halo? Kłaniam się, Marek z Bydgoszczy. Dwie sprawy, szybciutko oczywiście. Pierwsza sprawa, cieszy mnie bardzo ta decyzja, bo ułatwi panu prezydentowi podpisanie szybciutko tych 2 ustaw, bo pan prezydent widzi jednak, że zmiany i to takie, że tak powiem, do bólu są potrzebne, także to jest pierwsza sprawa. A druga sprawa, widzę tutaj słuchaczy, którzy dzwonią, którzy mają pewien problem. Słuchacze, którzy mają pewną opcję polityczną i sprawa jest ewidentna, jest skandaliczna, skandaliczna. Natomiast proszę zobaczyć, jakie głosy są. A prezydent Duda to też powiedział, a na Madagaskarze tam biją tam wiadomo kogo. Mówimy konkretnie o tej sprawie. Sprawa jest skandaliczna i nawet jeżeli kochamy, że tak powiem, poprzednią władzę, trzeba powiedzieć, że tak powiem, sędziowie strzelili sobie w stopę. Panie znaczy, Marku, ale proszę jednocześnie nie odbierać prawa głosu słuchaczom o innych poglądach politycznych, innych zapatrywaniach. Mam wrażenie, że w tym programie ta różnorodność jest pewną wartością. Pan Krystian jeszcze. Witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Ostatnio słuchałem, nie wiem, w zeszłym tygodniu, bodajże we wtorek, audycji około godziny, przed godziną 17 chyba, czy 18 politycznej. Aha. I był pan z KRS-u, jak również i jeden z wiceministrów. I miałem takie wrażenie, że pan wiceminister pan, nakłaniał pana z KRS-u i całą był pan, radę. Był pan sędzia Żurek. A była prawo wręcz właśnie zatwierdzając wygasłe zaświadczenia lekarskie. Nie rozumiem tego. A później się dziwi, że dziwią członkowie ministerstwa, że KRS wypowiada wojnę naszemu rządowi, ale to rząd by powiedział wojnę KRS i całemu sądownictwu w Polsce, więc nie wiem, nie rozumiem. 12.30, Tomasz Rzymkowski, ugrupowanie Kukiz 15. Jest w pewnej części zrozumiała z racji stan prawny. Chodzi przede wszystkim o ustawę o ustroju sądów powszechnych, gdzie no, enumeratywnie wymienione są warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać sędzią. Natomiast ja bym tutaj główny zarzut kierował w stosunku do ustawodawcy, bo ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury zawęża katalog tych dokumentów, które są potrzebne. Natomiast ustawa o ustroju sądów powszechnych zrównuje asesorów z sędziami. Wymagane są odpowiednie dokumenty. Bardzo dziwi mnie stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości, które mam wrażenie, że nie do końca stało za tą decyzją o powołaniu asesorów i nie broniło jej przed Krajową Radą Sądownictwa. 12.31. Moim gościem jest pan sędzia Sławomir Pałka, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Witam pana, panie sędzio, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Odrzuceni przez KRS kandydaci mają, jak pan wie, pytania. Pytają na przykład, dlaczego Rada nie poprosiła o uzupełnienie dokumentów, o dodatkowe wyjaśnienia. Proszę państwa, uzupełniać można braki o charakterze formalnym, jakieś niedołączone dokumenty, natomiast tutaj usunięcie tych uchybień powinno się odbywać na poziomie ministra, to znaczy minister przed wpisaniem osoby na listę asesorów, bo to pamiętajmy o tym, że to minister powołuje asesorów, a nie rada, powinien pewne wymagania spełnić i w tym również wykazać, że kandydaci są zdolni z uwagi na stan zdrowia do pełnienia służby sędziowskiej. No ale tutaj może kandydaci nie musieli wcale przedstawiać zaświadczeń lekarskich. Oni otrzymali podczas aplikacji takie zaświadczenia bezterminowo. Zresztą taka jest również interpretacja pani sędzi profesor Małgorzaty Manowskiej, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Być może słyszał pan tę wypowiedź. Dla pani profesor ta państwa decyzja w tej sprawie jest niezrozumiała. Oczywiście słyszałem, natomiast trzeba powiedzieć tak, jest tu różnica w interpretacji przepisów. Zdaniem Rady nie wystarczają zaświadczenia, którymi asesorzy posługują się, a które uzyskali już w trakcie, zanim zostali aplikantami, niekiedy wiele, wiele lat wcześniej. Wobec tego tę dyskusję prawników będzie musiał zapewne rozstrzygnąć Sąd Najwyższy. Natomiast Rada nie ma wątpliwości co do tego, że te zaświadczenia są nieaktualne. Ja jeszcze powiem jedno, że ja widzę taką sprzeczność w argumentacji Ministerstwa i Krajowej Szkoły, bo z jednej strony słyszymy, że zaświadczenia były w porządku, a z drugiej strony słyszymy zarzuty do Rady, że nie wezwała ona o uzupełnienie zaświadczeń. Tak, więc albo jesteśmy konsekwentni i mówimy, że zaświadczenia są w porządku i nic nie musimy uzupełniać, albo twierdzimy, że Rada powinna pewne braki uzupełnić. Nie do końca, ponieważ w oświadczeniu asesorów, które zapewne również pan by zna, można przeczytać, że jeśli nawet KRS doszedł do wniosku, że te zaświadczenia aktualne o stanie zdrowia są potrzebne, są konieczne, to mógł poprosić o uzupełnienie dokumentów. Zresztą podczas posiedzenia Rady pojawił się taki wniosek o takie rozwiązanie, czyli uzupełnienie dokumentów przez kandydatów, ale został odrzucony przez większość. Skoro... Tak, bardzo proszę, panie sędzio. Chcę powiedzieć tak, nie ma możliwości w tym postępowaniu uzupełniania tego rodzaju braku, który powinien być usunięty na etapie wpisywania kandydata na listę asesorów przez ministra. To jakim cudem pojawił się w takim razie wniosek na posiedzeniu Rady? No wniosek się pojawił, nie został uwzględniony, dlatego że większość Rady uznała, że właśnie w tym trybie tego braku uzupełniać się nie da. Ja panu powiem, że przepis, na który powołują się również asesorzy, którzy mówią o uzupełnianiu braków, jest tak skonstruowany, że jeżeli brak nie zostanie uzupełniony, to postępowanie należy zakończyć bez decyzji. Rozumiem, to jest ważne, dlatego tak, że jeżeli zostawilibyśmy tę sprawę bez decyzji, to znaczy, że nie zgłosimy sprzeciwu. W efekcie rozumowanie to jest dlatego błędne, że doszłoby do uzyskania tego efektu, który wnioskodawca chciał osiągnąć, a więc powierzyć wotum do orzekania asesorom, mimo że obarczony wniosek jest brakami. Wzywam o braki, one nie są usuwane i muszę pozostawić wniosek bez rozpoznania, a więc nie zgłosić sprzeciwu. Wobec tego odwoływanie się do artykułu 30 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa jest w tym wypadku absolutnie nietrafione, my nie rozpoznawaliśmy wniosków asesorów, myśmy rozpoznawali wniosek ministra. Rozumiem, tyle tylko, że skoro taki wniosek na posiedzeniu Rady, tak sobie myślę, pojawił się, to znaczy, że nawet wśród członków Krajowej Rady Sądownictwa zdania, co pewnie pan przyzna, są podzielone. Panie redaktorze, minister sprawiedliwości jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. On się na posiedzeniach nie pojawia. Tu nie ma jakichś specjalnych zaproszeń dla pana ministra. On dostaje informację, że jest posiedzenie Rady, które jest członkiem. Powinien przyjść i próbować wyjaśnić swoje stanowisko. A mówienie, że Rada ma w jakiś specjalny sposób go zapraszać, prosić o wyjaśnienia, on wie, że jest posiedzenie, wie, że o tym będziemy dyskutować. Nie stawia się, jakby wycofuje się nie wiadomo czemu. A ja jeszcze raz powtarzam, że niezależnie od postawy pana ministra, który konsekwentnie ignoruje posiedzenia Rady, to tu nie ma sposobu, naszym zdaniem, większości Rady na usuwanie tego rodzaju braków. Więc czekanie na ministra, czekanie na wyjaśnienia niczego by tu nie zmieniło, a dodajmy jeszcze do tego, że Rada na tą decyzję ma 30 dni. Co też ustawodawca tak stworzył takie przepisy, które tak naprawdę bardzo utrudniają załatwienie sprawy z zachowaniem terminu. A znowu, Ale w tym przypadku zdaje się, że Rada poradziła sobie zdecydowanie szybciej, bo przecież decyzja była po upływie ilu dni? 12, 15? Rada ma inne obowiązki również. My zaplanowaliśmy posiedzenie w tej sprawie na 30. Ja tylko chciałem wskazać na to, że ten termin krótki, jak pan twierdzi, ja też tak uważam, nie był w tym przypadku przeszkodą, nie był kolizyjny. Panie sędzio, 265 kandydatów i wszyscy nie spełnili kryteriów ustawowych, aż trudno w to uwierzyć. 265 asesorów, ponad 99% z nich nie miało zaświadczeń psychologicznych, które są elementem koniecznym dla upowierzenia wotum. Brak tych zaświadczeń był, wydaje mi się, że z pism Ministerstwa wynika i Krajowej Szkoły świadomą decyzją, dlatego że ich stanowisko jest takie, że te dokumenty nie są niezbędne w takiej formie, jakiej Rada oczekiwała. I tak się po prostu stało, ponieważ we wszystkich postępowaniach, bądź prawie wszystkich, był tego rodzaju brak. To decyzja nie mogła być inna, a do tego jest różnica między Radą a znowu ministerstwem co do pewnej grupy osób, która nie odbyła aplikacji w Krajowej Szkole. Ministerstwo twierdzi, że oni mogą być powołani na asesorów, a Rada nie, ponieważ znowu analiza przepisów, ja nie chcę też słuchaczy zanudzać, ale relacje między ustawą o prawo ustroju sądów powszechnych i ustawą zmieniającą ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury są takie, i tu dochodzimy znowu do, naszym zdaniem, pewnej niedoróbki legislacyjnej, że dyrektor szkoły może wciągnąć na listę kandydatów na asesorów osoby, które nie odbyły aplikacji w szkole, ale zdały eksternistyczny egzamin sędziowski. Natomiast w USP jest jasno wskazane w sprawie o ustroju sądów powszechnych, że minister takiej osoby nie powinien powoływać na asesora, gdyż wymogiem jest odbycie aplikacji w Krajowej Szkole. Więc jest niespójność między przepisami, za to również politycy, którzy na szybko, w pośpiechu zmieniają przepisy, ponoszą odpowiedzialność. Panie sędzio, jeszcze jeden wątek. Choć miałem wątpliwości, czy w rozmowie z panem do tego wątku wracać, ponieważ to zdanie pana sędziego Żurka stało się takim, jak sądzę, plakatem w wojnie politycznej, ale słuchacze dzisiaj do tego zdania w telefonach nawiązują. Pan sędzia Waldemar Żurek, rzecznik prasowy KRS-u, był łaskaw powiedzieć, czy chcielibyście być sądzeni przez asesora z plakietką "przyrzeczenie odbierał minister Ziobro". Mocno powiedziane, w związku z tym zapytam, czy Rada podważa legalność sprawowania urzędu przez Zbigniewa Ziobrę? Absolutnie tak nie jest, wręcz przeciwnie. Te nalegania Rady i a nie i sądzi pan, że tak jest? Mój komentarz, tak że minister zdanie, powinien brać udział tak, w... Bardzo proszę. No, moje przekonanie, że minister powinien aktywnie brać udział w posiedzeniach Rady, te nasze oczekiwania, żeby o pewnych sprawach z nami chciał rozmawiać, świadczy właśnie o tym, że my nie odbieramy nikomu legitymacji. Pan minister ma demokratyczną legitymację do sprawowania swojej funkcji, tego nikt absolutnie nie kwestionuje. Jest wręcz odwrotnie, to my mamy czasami wrażenie, że pan minister kwestionuje legitymację Rady do zajmowania się kwestiami, którymi powierzyła, które Radzie powierzyła Konstytucja. Podoba się panu w takim razie ta wypowiedź pana rzecznika? Ja nie chcę komentować, niezręcznie mi komentować tego rodzaju wypowiedzi. Ja w ten sposób się nie wypowiadam, nie odmawiam ministrowi legitymacji. Myślę, że sędzia Żurek również tego nie robi, być może w serwerze pewnej dyskusji padają mocniejsze argumenty. Proszę jednak zwrócić uwagę, w jaki sposób sędziowie odsądzani są od czci i wiary, atakowani od dłuższego czasu w sposób absolutnie pozamerytoryczny. Więc być może jakieś słowo padło za dużo, ale z tego o to musi pan sędziego Żurka zapytać, czy on podtrzymuje to zdanie, czy nie. Panie sędzio, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Za kilkanaście minut oczywiście. Raz jeszcze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sędzia Sławomir Pałka jest moim gościem, członek Krajowej Rady Sądownictwa. 20 minut pozostało nam do 13:00. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym sondażu, sondaż na stronie internetowej. Czy decyzja KRS jest zrozumiała? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Za 19 minut już 13:00. Za 17 minut 13:00, tu trójka. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Patryku. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja jestem kierowcą zawodowym i mnie do pracy nikt nie dopuści, jeżeli ja raz na 5 lat nie przejdę badań psychologicznych, tak zwanych psychotestów. Mhm. A druga sprawa, jeżeli ten rząd tak się bierze za naprawę sądów, jak wziął się za naprawę Polskiego Radia, no to ja jestem pełen obaw, jeśli chodzi o później o jakiekolwiek wyroki. No gdyż no wiemy, ile Trójki w Trójce pozostało i no przykro, że o tym się jakoś głośno nie mówi. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeszcze zostali. Mam wrażenie, że się głośno mówi i my, proszę państwa, tego tematu nie unikamy. Pan Artur. Panie Arturze, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja kompletnie nie rozumiem tego, co się w ogóle dzieje w sądownictwie i tym, co się dzieje z Krajową Radą Sądowniczą, ale nie rozumiem też jeszcze jednej rzeczy i mam nadzieję, że w przyszłości pan poświęci tę audycję. Otóż nie rozumiem, czym kieruje się zarząd, dopuszczając do tego, aby zwalniać tak wspaniałych dziennikarzy, póki co jeszcze mojej kochanej Trójki. Pozdrawiam pana, dziękuję za komentarz. Pan Piotr, wróćmy do dzisiejszego pytania. Czy decyzja KRS-u jest zrozumiała? Panie Piotrze, witam pana. Dzień dobry. Witam panie Kubo. Dla mnie decyzja jest o tyle zrozumiała, że wiedząc, iż istnieje konflikt na pełną skalę pomiędzy generalnie wymiarem sprawiedliwości a ministerstwem, mam wrażenie, że ministerstwo, jak to zresztą bywa u polityków niezależnie, z której opcji pochodzą, najzwyczajniej w świecie nawaliło, czy wykazało się tutaj brakiem po prostu należytej staranności. Zresztą, jeżeli ktokolwiek ma coś wspólnego, jakiekolwiek informacje z wnętrza, jak działają sprawy w ministerstwie, nawet na tych niższych stanowiskach, żeby tak to enigmatycznie ująć, to ogólne pojęcie, ogólne przekonanie jest takie, że w zasadzie nie trzeba się do niczego przykładać, bo i tak za chwilę ci, z którymi rozmawiamy i którym na przykład mamy wysyłać swoich kandydatów, i tak będą zmienieni, więc tu po prostu zgubiła arogancja. Mhm. Natomiast ostatnie zdanie, najzabawniejsze jest to, że my pytamy Polaków, czy rozumieją, co się dzieje z KRS-em, a pytamy o to społeczeństwo, które nie rozumie, dlaczego mogłoby być chociaż delikatnie zaniepokojone tym, że od pierwszy raz od czasu stanu wojennego najpierw złamano, a później zawieszono w praktyce działanie konstytucji. Więc jeżeli tego Polacy nie rozumieją, to mam wątpliwości, czy są w stanie pojąć niuanse prawne tego, co się dzieje, panie na przykład Piotrze, pomiędzy ministerstwem a KRS-em. A ja jestem optymistą, powiem szczerze, bo myślę, że ktoś, kto ma dobrą wolę i odrobinę czasu, jeśli wysłuchałby wyjaśnień z jednej strony pani profesor Manowskiej, z drugiej strony pana sędziego Pałki, to już pewną wiedzę ma pan Marek. Panie Marku, witam pana. Halo? Witam panie Kubo. Dla mnie decyzja KRS-u jest doskonale zrozumiała. Toczy się wojna i to jest odprysk tej wojny, ale cieszę się z tej decyzji, bo spada kolejna maska. A jedna, cześć, mnie śmieszy jedna rzecz. Ta bardzo duża staranność w analizowaniu dokumentacji medycznej panów asesorów. Zastanawiam się, jak się to ma do staranności sędziów, którzy klepali wyroki reprywatyzacyjne w Warszawie, czy żądali od tych 150 czy 130-letnich właścicieli reprezentowanych przez karaibskich kuratorów zaświadczeń o stanie zdrowia. Najwyraźniej tak, bo w majestacie Rzeczpospolitej przyznawali odszkodowania za tych amunicję. Dziękuję. Za 14 minut, 13. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. To jest absolutnie niezrozumiała decyzja świadcząca o tym, że Krajowa Rada Sądownictwa bardziej myśli o swoich konflikcie z ministrem sprawiedliwości niż o polskim systemie sądownictwa, bo skazuje 265 młodych, ambitnych kandydatów na asesorów na niebyt zawodowy. To jest wyraz absolutnej lekkomyślności i absolutnego braku odpowiedzialności za stan polskiego sądownictwa. A wszystko tylko dlatego, że Krajowa Rada Sądownictwa jest w sporze z ministrem. I na tym sporze z ministrem Krajowej Rady cierpieć mają wszyscy młodzi adepci polskiego sądownictwa. Pan Adam, panie Adamie, dzień dobry, halo. Witam pana, panie Kubo, bardzo serdecznie. Panie Kubo, mnie się wydaje, że pan Żurek i jego KRS, podobnie jak pani Kamińska z jej absolutnie nadzwyczajną kastą, bronią się rękami i nogami przed jakimikolwiek zmianami. Ja zadam bardzo proste pytanie. Jak pan Żurek i ludzie z KRS-u wydali postanowienie o odrzuceniu wszystkich kandydatur unblock? Jak to jest możliwe? Czy okoliczności formalne i indywidualne we wszystkich tych przypadkach były takie same? Dlatego, że ja absolutnie nie wierzę, żeby wszystkie te osoby nie spełniały dokładnie takich samych wypadków. W takiej sytuacji tego typu decyzja powinna zapaść w formie indywidualnej, czyli spersonalizowanej. Nie może być tak, że Krajowa Rada Sądownictwa, która jest organem samorządu, a nie organem sądowym. No ale okazało się, panie Adamie, przynajmniej to wynika wynika z rozmowy z panem sędzią Pałką, że poszło o te właśnie zaświadczenia lekarskie, jak stwierdził pan sędzia, 90% kandydatów, asesorów nie dołączyło aktualnych zaświadczeń o stanie zdrowia. Kubo, do czego dam panu szansę oczywiście, tak. Do czego zdaniem KRS-u byli po prostu zobowiązani. Ja to wszystko rozumiem, ale dochodzimy do sedna, czyli do tego, że to nie było 100%, bo jeżeli by to było 100%, wtedy można by było klepnąć en bloc po prostu wszystko tak, jak to zostało zrobione. Natomiast jeżeli 10% tych osób nie spełniało innych wymogów formalnych, to w takiej sytuacji ta decyzja powinna zapaść w formie spersonalizowanej, a nie generalnej. Rozumiem. Pan dziękuję. Stanisław, dziękuję, pozdrawiam. Panie Stanisławie, jeszcze pan. Halo? No witam, króciutko. Witam. Państwa. Moim zdaniem tak, nad wykładniami poszczególnych przepisów prawa, bo są różne wykładnie, jak wiadomo, jednak powinny zdrowy rozsądek górować i dobro ogólne państwa. I w tym wypadku niestety uważam, że tutaj to nie miało zastosowania, a powinno mieć. Bo jednak ogólna taka zasada dobro państwowe i jakiś zdrowy rozsądek jest tutaj powinny się liczyć najbardziej. Pan Piotr komentujący pisze, decyzja jest jak najbardziej zrozumiała. Zresztą posłowie powinni rozumieć najlepiej, że wszystkie dokumenty powinny być dostarczone, aby nie tworzyć pola do interpretacji przepisów. PiS też dopuszcza się interpretacji na przykład konstytucji po swojemu. Opozycja ma inne zdanie. Pan Piotr na antenie, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę pana, ja chciałem powiedzieć, że moim zdaniem decyzja KRS-u jest jak najbardziej prawidłowa. Proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby ci młodzi asesorzy zostali dopuszczeni do orzekania, a później zostały podważone legalność ich wyboru. No, tworzyłby się galimatias i ich orzeczenia mogłyby zostać podważone, więc mam wrażenie, że ministerstwo celowo na użytek tego sporu nie przedłożyło dokumentów, żeby dać paliwo i powód dla pana prezydenta, żeby podpisał ustawy przygotowane teraz. Jeśli tak, to bardzo to chytry plan. Arkadiusz Szcześniak, stop bankowemu bezprawiu. Zdziwiła nas trochę, jako stowarzyszenie, które zajmuje się między innymi pomaganiem osobom, które walczą w sądach, taka bardzo mocna skrupulatność w przypadku tej decyzji, bo niestety w przypadku wielu decyzji dotyczących klientów, którzy są często pozywani przez banki, no nie ma takiej skrupulatności i sądy często nie widzą podstawowych błędów formalnych, a tutaj mamy wrażenie, iż te błędy formalne zostały znalezione i niekoniecznie zgodnie z rzeczywistością, no więc my byśmy chcieli, żeby, jeżeli już jest tak skrupulatne Krajowa Rada Sądownictwa, żeby były również sądy tak skrupulatne w sprawach przeciwko bankom. 9 minut pozostało do 13. Ponownie pan sędzia Sławomir Pałka, członek Krajowej Rady Sądownictwa. Witam panie sędzio, kłaniam się. Witam ponownie. Nie porozmawiamy, niestety nie spotkamy się z panią profesor Manowską. Po prostu ma wykłady, ma obowiązki w szkole. Na pytanie ciekawy sondaż dzisiejszy. Czy decyzja Krajowej Rady Sądownictwa jest zrozumiała? 51% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 49% odpowiada, że nie. Panie sędzio, dlaczego KRS uważa albo stwarza takie wrażenie ustami rzecznika KRS-u, że lista kandydatów skierowana do KRS-u to jest lista ministra Ziobry? Dlaczego Rada stwarza takie wrażenie? Tak, bo ja nie odbieram tego w ten sposób. No ja to tak odebrałem, bo jeszcze nawiązuję do tego słynnego oświadczenia asesorów, bo jest to lista dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa, tych, którzy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Rozmawiamy o takich szczegółach, to lista jest oczywiście dyrektora do momentu, kiedy staje się listą ministra, czyli ona wpływa do ministerstwa i to minister decyduje, czy tych kandydatów przedstawi Radzie. Wobec tego wniosek do Krajowej Rady to nie jest wniosek dyrektora tylko ministra. Asesorzy? Więc w tym sensie jest to lista ministra Ziobry, ale to nie jest żadna inwektywa, nic negatywnego. No po prostu taki jest fakt, że teraz ministrem jest pan Zbigniew Ziobro i taką listę asesorzy, ja rozumiem, tylko że asesorzy boją się, że to jest właśnie taka stygmatyzacja, że się podkreśla lista Ziobry. Tymczasem na tej liście, jak wiemy, znaleźli się po prostu ci, którzy zaliczyli egzamin z wynikiem pozytywnym. Ja się z panem zgadzam. Absolutnie tak jest. To nie jest w złym sensie lista ministra Ziobry, tylko to jest lista wysłana do Krajowej Rady przez ministra Ziobrę. Jeżeli ktoś próbuje tych ludzi stygmatyzować w ten sposób, no to, to chyba nie tędy droga, bo jeszcze powiem to, co chyba musi wybrzmieć, że to naprawdę są dobrzy kandydaci merytorycznie, którzy zostali, nie wiem, czy w błąd wprowadzeni w szkole, czy w ministerstwie, że pewnych dokumentów nie muszą przedkładać, ale fakt jest taki, że pewnych tam elementów zabrakło. No a no, trudno wymagać od rady, żeby nie była skrupulatna, bo ja się zgadzam z tym głosem, który słyszałem przedmówcy, jednego z przedmówców, że mógłby stać się poważny problem w wymiarze sprawiedliwości, gdyby asesorskie rozstrzygnięcia były kwestionowane z powodu niedopełnienia jakichś formalności przy ich powoływaniu. Myśmy mieli chaos prawny. A tak, jest nadzieja, po pierwsze, pewne rzeczy mogą się wyjaśnić na etapie Sądu Najwyższego, jeżeli Sąd Najwyższy by nie podzielił naszego poglądu, chociaż wydaje mi się, że nie ma do tego powodów, ale być może jest też moment, żeby o pewnych sprawach dyskutować i być może jakieś zmiany legislacyjne są potrzebne po to, żeby tych młodych ludzi jak najszybciej dopuścić do orzekania, bo ja powiem, że bardzo czekamy na wzmocnienie kadrowe. Oczywiście, no nawet w moim niewielkim sądzie dwóch asesorów czeka na możliwość orzekania, a na 15 sędziów dwa wakaty, to jest dużo. W całym kraju brakuje około 700, także no, to ale jest to też jest, potężna panie liczba. Redaktorze, sprawa ministerstwa, które nie obwieszcza, od prawie 2 lat nie ma obwieszczeń. No półtora roku to już można liczyć spokojnie, nie ma obwieszczeń o wolnych etatach, czyli są etaty, ale nie są obsadzone, i bo minister nie rozpoczyna procedury konkursowej, więc teraz próbowanie przerzucania problemu na radę to jest uciekanie od problemu. Nieuprawnione. Niektórzy słuchacze uważają, że KRS wysłał taką decyzją zły sygnał do społeczeństwa, niezrozumiały, który posłuży Ministerstwu Sprawiedliwości przy kształtowaniu systemu sądownictwa. Zresztą już służy wprowadzeniu pewnego sporu. Chyba nie o to państwu chodziło. Absolutnie nie o to, panie redaktorze. My stosujemy prawo i to przepisy tak, jak je stworzyli posłowie, senatorowie, czyli politycy. I my nikomu nie wysyłamy żadnych sygnałów, nie prowadzimy z nikim żadnej wojny. To są nieuprawnione insynuacje. Jeszcze raz powiem, stosujemy prawo, staramy się je stosować skrupulatnie, ale nie drobiazgowo, przesadnie, tylko tak, jak je rozumiemy. Jak chcemy, żeby to prawo i później asesorzy służyli społeczeństwu, bo no to ale przecież jest dla społeczeństwa, a nie dla polityków czy sędziów. Tyle tylko, że jak już ustaliliśmy przy pierwszej naszej rozmowie, jest pole do interpretacji, skoro nawet wewnątrz Krajowej Rady Sądownictwa były wątpliwości, sądząc po wniosku, no i sądząc po opinii kogoś bardzo nieprzypadkowego, czyli opinii pani profesor Manowskiej, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. No to jest prawda, która w jakimś sensie jest stroną tego prawniczego sporu, ponieważ to z jej szkoły wyszli asesorzy i to tam kompletowana była dokumentacja. Ale jakby abstrahując od tego, jest instytucja najwyższa sądowa w Polsce, która prawdopodobnie ten spór będzie musiała przeciąć, bo jeżeli asesorów nie przekona pisemne uzasadnienie uchwały rady, no to będą mogli się od niej odwoływać. Pani sędzio, ten spór zostanie rozstrzygnięty, przypuszczam, że stosunkowo szybko. Pewnie tak, ale przepraszam, że westchnąłem, ale w składzie Sądu Najwyższego są również członkowie KRS-u, prawda? No to prawda, jest 3 sędziów Sądu Najwyższego w Krajowej Radzie Sądownictwa. Już bez względu na rozstrzygnięcie wyobrażam sobie następną dyskusję i pole do interpretacji tego wyroku. No, zawsze można dyskutować o wyrokach, a niektórzy politycy bardzo ochoczo o tym dyskutują, więc pewnie każde rozstrzygnięcie spotka się z takim, a nie innym przyjęciem. Jedni będą zadowoleni, sam pan cytował, a inni nie. Sam pan cytował wyniki ankiety waszej, pół na pół. Wskazuje, że tak. No właśnie, więc pół na pół. To są zawiłe tematy, nie da się ich wszystkich wyjaśnić prostym słowem, a czasami przepisy są tak skomplikowanie skonstruowane przez, nie przez sędziów, bo to nie sędziowie tworzą prawo, a tylko sędziowie muszą się w tym gąszczu poruszać. Orientować. I staramy się to robić najlepiej, jak potrafimy. Sędzia Sławomir Pałka, członek Krajowej Rady Sądownictwa, był moim gościem. Dziękuję panu i dziękuję. Dziękuję państwu za spotkanie. Miłego dnia. My usłyszymy się, proszę państwa, jutro w południe, a usłyszymy się również po godzinie 16:00 wyjątkowo. Tak więc do usłyszenia.